ท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินว่าวิชาของคนสมัยก่อนนี่นะสามารถที่จะจำแรงแปลงกายจากสภาวะของมนุษย์ไปสู่สภาวะของสัตว์เดรัจฉานได้อย่างเช่นเสือสมิงกล่าวได้ว่าเป็นสุดยอดของวิชาไสยศาสตร์วิชาหนึ่งนอกจากจะแปลงกายเป็นเสือโคร่งเสือสมิงแล้วยังมีวิชาแปลงกายเป็นสัตว์อื่นๆได้เช่นกันเช่นเป็นหมูป่าเป็นจระเข้เป็นงูเหลือมขนาดใหญ่ซึ่งการจำแรงแปลงกายเป็นสัตว์ดุร้ายขนาดใหญ่หลายชนิดดังกล่าวไม่ใช่เป็นเรื่องเล่าอย่างเลื่อนลอยปราศจากหลักฐานเพราะว่าได้มีหลักฐานยืนยันเป็นที่แน่ชัดว่าผู้สำเร็จวิชานี้สามารถจะทำได้จริงๆเช่นที่วัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมัยที่หลวงพ่อปานโสนันโทเป็นเจ้าวัดวันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งมานอนหมดสติอยู่ที่ชายตะลิ่งหน้าวัดในสภาพเปลือยกายล่อนจ้อนเด็กวัดมากราบเรียนให้หลวงพ่อปานทราบท่านก็สั่งให้นำชายแปลกหน้าคนนั้นขึ้นมาที่หน้ากุฏิหลังจากทำความสะอาดเนื้อตัวแล้วก็หาเสื้อผ้ามาสวมใส่ไม่ให้เป็นที่อุจารตาชายแปลกหน้าคนนี้ไม่มีใครรู้จักแล้วก็ไม่ใช่คนพื้นเพอยู่ในละแวกใกล้เคียงวัดบางนมโคหลวงพ่อปานท่านปฐมพยาบาลจนฟื้นคืนสติแต่ปรากฏว่าเป็นคนสติฟั่นเฟือนจดจำอะไรไม่ได้เลยสอบถามว่าเป็นใครมาจากไหนอยู่ที่ไหนก็ตอบไม่ได้มีอาการเหมือนคนเสียสติบางครั้งก็มีอาการคลุ้มคลั่งบ่นบ้าเพ้อเจ้อไม่เป็นเรื่องเป็นราวหลวงพ่อปานท่านเวทนาทําน้ำมนต์รักษาให้แล้วก็กล่าวสั้นๆแต่เพียงว่ามันเรียนวิชาจระเข้หมายถึงวิชาจำแรงแปลงร่างเป็นจระเข้ชายแปลกหน้าลึกลับผู้นี้อาจจะแปลงกายเป็นจระเข้แต่ถ้าว่าด้วยเหตุอันใดก็แล้วแต่เกิดคืนร่างเดิมไม่ได้ก็เลยต้องล่องลอยไปตามลำน้ำเรื่อยๆมาจนกระทั่งมาถึงหน้าวัดบางนมโคแล้วก็เกิดมนต์เสื่อมร่างกายก็เลยคืนสภาพเป็นมนุษย์ดังเดิมหรือว่าอาจจะเนื่องจากเป็นวาสนาของผู้ชายคนดังว่าน่ะที่จะรอดพ้นจากวิบากอาถรรพ์ของไสยมนตราอันเป็นเดรัจฉานวิชาก็ทำให้มาคืนร่างที่วัดบางนมโคซึ่งมีหลวงพ่อปานเป็นเจ้าวัดหลวงพ่อปานท่านนี้ท่านนับเป็นพระอภิญญาอีกองค์หนึ่งภูมิจิตภูมิธรรมของท่านบรรจุสูงล้ำเกินกว่าสามัญชนจะอย่างรู้ได้อิทธิแห่งจิตตานุภาพของท่านได้ช่วยสงเคราะห์ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเจ็บป่วยจากฤทธิ์ร้ายแห่งคุณไสยสารพัดซึ่งไม่มีทางรักษาด้วยวิทยาการทางแพทย์ใดๆได้อีกแล้วให้รอดพ้นอันตรายถึงชีวิตแทบทุรายไปเว้นแต่เป็นผลอันเนื่องมาจากวิบากกรรมหนักหนาสาหัสของตนเท่านั้นที่ท่านไม่อาจจะช่วยเหลือไว้ได้สำหรับชายลึกลับคนนี้หลวงพ่อปานทำการรักษาด้วยน้ำมนต์ระยะหนึ่งอาการทางจิตฟั่นเฟือนก็ทุเลาเบาบางลงจนกระทั่งรู้ตัวว่าเป็นใครมาจากไหนเขาได้เล่าเรื่องของตัวเองกราบเรียนหลวงพ่อปานให้ท่านทราบแต่เพียงผู้เดียวแล้วท่านก็ไม่ได้ปริปากบอกให้ใครฟังอีกต่อมาชายลึกลับผู้นี้ก็กราบลาหลวงพ่อปานจากไปสำหรับกรณีของชายลึกลับมาปรากฏที่ชายตะลิ่งหน้าวัดบางนมโคนี่ยังไม่ชัดเจนนักในเรื่องมีวิชาแปลงตัวเป็นจระเข้แต่ที่ชัดเจนยิ่งแล้วก็มีพยานรู้เห็นหลายสิบคนว่ามนุษย์สามารถเปลี่ยนสภาพเป็นจระเข้ได้ก็คือการแสดงฤทธิ์ของหลวงปู่สุขเกษโรวัดปากคลองมะขามเท่าตำบลมะขามเท่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นต่อหน้าพระพักของเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์กล่าวคือเวลานั้นกรมหลวงเป็นศิษย์ของหลวงปู่สุขแล้วหลวงปู่สุขถามพระองค์ว่าอยากจะเห็นคนกลายเป็นจระเข้ไหมเสด็จในกรมก็ทรงตอบว่าอยากเห็นหลวงปู่สุขก็ถามบรรดาทหารที่ตามเสด็จว่ามีใครรับอาสาทดลองปรากฏว่ามีพลทหารชื่อพลทหารจ๊อกรับอาสาหลวงปู่สุขก็เลยได้นำทุกคนไปที่ริมสระใหญ่ในวัดเสด็จในกรมก็เสด็จตามไปด้วยเมื่อถึงริมสระหลวงปู่สุขก็ให้เอาเชือกเส้นใหญ่มามัดไว้ที่เอวของพลทหารจ๊อกแล้วสั่งให้นั่งพนมมือปลายเชือกให้ทหารหลายคนถือเอาไว้ส่วนท่านยืนบริกรรมคาถาอยู่ด้านหลังครู่หนึ่งท่านก็ถีบพลทหารจ๊อกหัวทิ่มลงมาในสระร่างพลทหารจ๊อกจมหายไปใต้น้ำแต่พอโผล่ขึ้นมาอีกครั้งร่างของพลทหารจ๊อกกลับกลายเป็นจระเข้ตัวใหญ่ท่ามกลางความตกตะลึงพึงเพลิดของทุกคนที่มองเห็นแม้แต่เสด็จในกรมก็แทบจะไม่เชื่อพระเนตรของท่านเองจระเข้พลทหารจ๊อกฟาดหางตูมตามแล้วก็ว่ายไปรอบสระโดยมีทหารบนบก ดึงรั้งเอาไว้ไม่ให้จระเข้จมหายไปเมื่อแสดงอิทธิฤทธิ์อันเหลือเชื่อเป็นที่ประจักษ์พอสมควรแล้วหลวงปู่สุขก็เข้าไปเอาบาตรใส่น้ำมนต์ในกุฏิกลับมาที่ขอบสระแล้วราดน้ำมนต์ลงไปยังจระเข้พร้อมกับบอกให้ทหารที่รั้งเชือกไว้ปล่อยเชือกจระเข้พลทหารจ๊อกก็ดำหายลงไปใต้น้ำและเมื่อโผล่ขึ้นมาก็ปรากฏเป็นพลทหารจ๊อกดังเดิมเมื่อตายขึ้นมาบนบกแล้วเสด็จในกรมก็ทรงถามว่าตอนเป็นจระเข้มีความรู้สึกยังไงพลทหารจ๊อกก็ทูลถวายว่าเขาไม่เห็นตัวเองเป็นจระเข้แต่อย่างใดมองดูมือแขนของตัวเองก็เป็นปกติไม่ได้มีส่วนไหนเป็นจระเข้เพียงแต่มีความรู้สึกว่าพละกำลังแข็งแรงผิดปกติก็เลยแหวกว่ายน้ำเล่นอย่างสนุกสนานเมื่อเหลือบขึ้นมาเห็นผู้ที่อยู่บนฝั่งแสดงกิริยาอาการตื่นเต้นก็ยังรู้สึกแปลกใจไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนี่คือเรื่องมหัศจรรย์อันเหลือเชื่อจากวิชาแปลงตัวให้เป็นจระเข้ของหลวงปู่สุขเกษโรวัดปากคลองมะขามเฒ่าจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นปรากฏการณ์ต่อหน้าเบื้องพระพักของเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งกองทัพเรือคราวนี้ก็มาถึงเรื่องของเสือสมิงครับที่คุณสมพงษ์เคยพบเห็นมาตอนนั้นคุณสมพงษ์เป็นศิษย์วัดพักอาศัยอยู่กับหลวงนาที่วัดหริพุนชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวัดนี้เป็นวัดใหญ่ที่สุดของจังหวัดมีพระเนนมากที่กุฏิติดกับกำแพงวัดด้านแม่น้ำกวงมีหลวงพี่รูปหนึ่งชื่อหลวงพี่บุญเย็นหลวงพี่รูปนี้รูปร่างสันทัดแต่ผอมมากหน้าตาของท่านก็ธรรมดาแต่ว่ามีในตาดุมากเวลาสบตากับท่านเนี่ยไม่อยากจะประสานสายตาด้วยเลยในความรู้สึกของผู้ของคุณสมพงษ์เมื่อสบตากับท่านบอกได้แต่เพียงว่าในตาของหลวงพี่บุญเย็นนี่แข็งกร้าวแล้วก็ดุร้ายไม่มีความเป็นมิตรเลยแม้แต่น้อยหลวงพี่บุญเย็นเพิ่งมาอยู่เมื่อตอนเข้าพรรษาพร้อมกับพระเพื่อนของท่านรูปหนึ่งชื่อหลวงพี่อินทาเวลาออกพรรษาหลวงพี่บุญเย็นกับหลวงพี่อินทาจะท่องเที่ยวทุดงไปด้วยกันคุณสมพงษ์ทราบมาว่าหลวงพี่บุญเย็นเรียนวิชาเสือเย็นหรือว่าเสือสมิงหากสำเร็จวิชานี้สามารถแปลงกายเป็นเสือได้คุณสมพงษ์รับฟังแล้วก็ได้แต่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งพร้อมกันนั้นก็คิดว่าไม่รู้จะเรียนวิชาเสือสมิงไปทำไมเพราะเป็นมนุษย์ก็ดีอยู่แล้วเรื่องอะไรจะพยายามเป็นเสือสัตว์ดุร้ายอย่างนั้นเท่าที่คุณสมพงษ์สังเกตดูหลวงพี่บุญเย็นไม่สูงสิงกับใครเลยเช้ามืดจะออกไปบิณฑบาตเมื่อกลับมาก็ฉันในบาตรรูปเดียวมือเดียวส่วนเวลาที่เหลือตลอดวันท่านจะอยู่แต่ในกุฏินั่งบริกรรมคาถาอาคมของท่านเงียบๆสำหรับหลวงพี่อินทานั้นแม้ท่านจะเคร่งในการปฏิบัติคือมักจะหลบไปนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมข้างๆโบสถ์หลังเก่าซึ่งปล่อยทิ้งร้างเกือบทั้งวันตอนกลางคืนท่านก็จะปฏิบัติอย่างนี้จนดึกดื่นแต่ท่านก็ยังมีอัธยาศัยกับพระเนนอื่นๆแม้แต่คุณสมพงษ์เองท่านก็เคยทักทายบ่อยๆเย็นวันหนึ่งพระเนนที่อยู่กุฏิใกล้ๆกุฏิที่พักของหลวงพี่บุญเย็นต่างตระหนกตกใจเมื่อหลวงพี่บุญเย็นเกิดอาการวิปริตขึ้นในกุฏิของท่านคุณสมพงษ์ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่วิ่งไปดูเหตุการณ์แล้วก็ได้พบกับความน่ากลัวของหลวงพี่บุญเย็นเวลานั้นท่านอยู่กลางห้องกำลังอยู่ในท่าคลานแต่ว่ายกหัวเข่าพ้นพื้นเอี้ยวคอมองซ้ายมองขวาช้าๆพลางแสแยะปากแยกเกี้ยวทำเสียงขู่คำรามเหมือนเสียงเสือคำรามไม่มีผิดในตาของท่านซึ่งกวาดมองพระเนนและเด็กวัดที่มามุงดูนี่ขุ่นขวางเขียวปัดน่ากลัวเป็นที่สุดหลวงพี่บุญเย็นคลานถอยหลังไปที่มุมกุฏิซึ่งเป็นห้องโล่งๆใช้สองมือซึ่งกางนิ้วเกรงเป็นตะขอตะกุยกับพื้นกระดานอย่างแรงน่ากลัวเล็บจะฉีกพลางขู่คำรามไม่ขาดเสียงบางครั้งก็ทำท่าตะกายจะขึ้นข้างขวาท่าทางของหลวงพี่บุญเย็นเวลานั้นเหมือนเสือไม่มีผิดเวลานั้นหลวงพี่อินถาไม่ได้อยู่ด้วยพวกที่มุงดูเหตุการณ์ก็มีพระหนุ่มๆหลายรูปก็ไม่รู้จะทำยังไงดีคุณสมพงษ์ได้ยินว่าการที่หลวงพี่บุญเย็นเป็นอย่างนี้เนื่องจากบริกรรมคาถาวิชาเสือเย็นหรือว่าเสือสมิงจนของขึ้นพระอวุโสก็บอกให้ศิษย์วัดไปตามหลวงพี่อินถามาแก้ไขเชื่อว่าหลวงพี่อินถาน่าจะอยู่แถวๆหลังโบสถ์เก่าเมื่อเด็กวัดวิ่งไปแล้วหลวงพี่บุญเย็นก็แสดงอาการจะตะกายออกไปทางหน้าต่างซึ่งถ้าท่านเกิดออกไปนอกกุฏิได้ก็คงจะวุ่นวายเป็นเรื่องใหญ่แน่พระหนุ่มๆก็เลยบอกให้ช่วยกันจับหลวงพี่บุญเย็นไว้ก่อนแล้วก็กรูนเข้าไปจับตัวหลวงพี่บุญเย็นไว้แต่น่าประหลาดอย่างเหลือเชื่อที่หลวงพี่บุญเย็นสลัดแขนขาพรืดเดียว พระหนุ่มๆสองรูปถึงกับกระเด็นกระดอนไปคนละทางไม่รู้ว่าหลวงพี่บุญเย็นเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนคราวนี้พระหนุ่มก็บอกให้พระเนรรูปอื่นๆมาช่วยกันให้หมดพระเนรห้าหกรูปก็ถลันเข้าไปจับตัวหลวงพี่บุญเย็นพร้อมกันแต่ละรูปล่ำสันสูงใหญ่กว่าหลวงพี่บุญเย็นแล้วก็แยกย้ายกันจับแขนจับขาเอาไว้แน่นแต่หลวงพี่บุญเย็นดิ้นสะบัดตัวอย่างแรงไม่กี่ทีพระเนรหนุ่มก็กระเด็นไปคนละทางคุณสมพงษ์แทบไม่เชื่อว่าหลวงพี่บุญเย็นจะมีพละกำลังมากมายถึงเพียงนี้พระเนรก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆพอตั้งหลักได้ก็กรูเข้าไปจับตัวหลวงพี่บุญเย็นใหม่อีกแต่ไม่สามารถหยุดยั้งการอาละวาดของหลวงพี่บุญเย็นได้เลยพร้อมกันนั้นก็ทำให้หลวงพี่บุญเย็นเพิ่มความดุร้ายมากขึ้นกว่าเดิมดวงตาของหลวงพี่วาวโรดแล้วก็เสียงขู่คำรามก็กราดเกรี้ยวยิ่งขึ้นหลวงพี่บุญเย็นในขณะนั้นเหมือนกับผันแปรเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนลักษณะท่าทางที่ลงไปคลานยันมือยันเท้ากับพื้นห้องโดยหัวเข่าไม่แตะพื้นเป็นกิริยาของเสือไม่มีผิดยิ่งคำรามโฮคึมโดยเสียงน่ากลัวก็ทำให้คุณสมพงษ์รู้สึกประวันพรั่นพรึงจนต้องรีบถอยไปแอบอยู่ข้างขวากุฏิอาศัยว่ามีพระเนนอยู่กันหลายรูปก็เลยไม่ถึงกับขวัญเสียเท่าไหร่เมื่อพระเนนเข้าไปช่วยกันจับตัวหลวงพี่บุญเย็นดูเหมือนจะทำให้หลวงพี่บุญเย็นกราดเกรี้ยวยิ่งขึ้นในตาขุ่นขวางคลุ้มคลั่งโดยความโกรธสุดขีดเป็นในตาดุร้ายน่ากลัวอย่างที่สุดสองครั้งแล้วที่พระเนนสี่ห้ารูปซึ่งล่ำสันแข็งแรงเข้าไปจับตัวหลวงพี่บุญเย็นไม่สำเร็จถูกสลัดเหวี่ยงออกมาจนกระเด็นล้มระเนระนาดทำให้พระเนนชักแหยงแหยงเหมือนกันก็เลยถอยมาจับกลุ่มปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีในขณะที่หลวงพี่บุญเย็นขู่คำรามตั้งท่าสู้เต็มที่ก่อนที่พระเนนจะตัดสินใจเข้าไปจับตัวหลวงพี่บุญเย็นเป็นครั้งที่สามหลวงพี่อินถาก็มาถึงพอดีท่านขอทางเข้าไปจนไปยืนอยู่หน้าสุดแล้วขอร้องพระเนนให้ถอยออกไปห่างๆจากนั้นท่านก็เข้าไปที่วางอัฐบริขารส่วนตัวของท่านหยิบขวดใส่น้ำมนต์ขึ้นมาเทน้ำมนต์ใส่ขันพลาสติกใช้ล้างหน้าบริกรรมคาถาพึมพำครู่หนึ่งแล้วก็เป่าลงไปที่น้ำมนต์สามครั้งคราวนี้หลวงพี่อินถาถือขันน้ำมนต์ตรงไปยังหลวงพี่บุญเย็นกำลังคลานอยู่เทน้ำมนต์รดลงไปบนศีรษะหลวงพี่บุญเย็นจนหมดขันทันทีที่น้ำมนต์กระทบศีรษะหลวงพี่บุญเย็นมีอาการประหนึ่งหมดเรี่ยวหมดแรงในทันทีทันใดกิริยาซึ่งคลานอยู่สุดหวบลงไปฟุบกับพื้นเหยียดแขนเหยียดขานอนหลับตาแน่นิ่งอย่างไม่น่าเป็นไปได้และดูเหมือนจะหลับสนิทซะด้วยหลวงพี่อินทาก็หันมาบอกพระเนนว่าต้องขอนิมนต์ทุกท่านออกไปก่อนนะครับหมดเรื่องหมดราวแล้วปล่อยให้ท่านบุญเย็นนอนพักสักครู่ตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปกติเหมือนเดิมพระเนนที่เข้ามามุงดูก็เลยทยอยออกจากกุฏิไปส่วนคุณสมพงษ์ก็ขออาสาพระคิริวเช็ดน้ำที่นองพื้นกระดานให้หลวงพี่อินทาก็อนุญาตระหว่างที่คุณสมพงษ์เช็ดพื้นหลวงพี่อินถาก็เข้าไปประคองกึ่งลากตัวหลวงพี่บุญเย็นให้ขึ้นไปนอนบนเสื่อของท่านแล้วก็ใช้ผ้าอาบน้ำเช็ดหน้าเช็ดตัวซึ่งเปียกน้ำกิริยาที่หลวงพี่อินถาแสดงต่อเพื่อนเห็นได้ชัดว่าท่านห่วงใยแล้วก็สงสารเพื่อนอย่างจริงใจหลวงพี่บุญเย็นนอนหลับไปนานเกือบชั่วโมงถึงได้ตื่นพระเนนที่มาเยี่ยมถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านท่านก็ตอบสั้นๆว่าไม่รู้แล้วก็ไม่พูดอะไรอีกก็เลยไม่มีใครกล้ารบกวนซักถามหลวงนาของคุณสมพงษ์เนี่ยเป็นพระอาวุโสพรรษาที่สุดในคณะท่านเจ้าอาวาสมอบหมายให้ปกครองดูแลพระเนนแล้วก็เด็กวัดในคณะทั้งหมดเมื่อมีเรื่องหลวงพี่บุญเย็นอารวาสแปลกๆหลวงนาก็เลยให้คุณสมพงษ์เนี่ยไปเชิญหลวงพี่อินถามาพบเพื่อสอบถามเรื่องราวเนื่องจากเป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์อื้อฉาวในคณะเมื่อหลวงพี่อินถามาพบหลวงนาคุณสมพงษ์ซึ่งคอยรับใช้อยู่ใกล้ๆก็พลอยรับรู้เรื่องราวที่หลวงพี่อินถาเล่าถวายหลวงนาด้วยหลวงพี่อินถาเล่าว่าท่านเป็นคนจังหวัดอุดรบวชในมหานิกายแต่ฝักใฝ่เรื่องปฏิบัติมากกว่าศึกษาทางปริยัติก็เลยออกท่องเที่ยวทุดงไปเรื่อยๆกระทั่งมาพักที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งอยู่ในเขตอำเภอเถินจังหวัดลำปางแล้วก็ได้พบกับหลวงพี่บุญเย็นที่นั่นเกิดถูกอัธยาศัยกันก็เลยได้ชวนหลวงพี่บุญเย็นออกธุดงค์เพื่อปฏิบัติธรรมอีกประการหนึ่งที่หลวงพี่อินถารู้สึกสงสารหลวงพี่บุญเย็นก็คือ หลวงพี่บุญเย็นได้รับการถ่ายทอดวิชาเสือเย็นหรือว่าวิชาเสือสมิงมาโดยรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็พยายามถอนวิชานี้ออกจากตัวแต่ก็ทำไม่ได้เมื่อใดที่ควบคุมอาถรรพ์วิชาเสือเย็นเอาไว้ไม่ได้ก็จะแสดงฤทธิ์ดังที่ปรากฏให้รู้เห็นกันทั่วไปจำเป็นจะต้องมีผู้ช่วยเอาน้ำมนต์ซึ่งทำเตรียมไว้รดศีรษะอาถรรพ์จึงจะสลายไปหลวงน้าถามว่าทำไมถึงไปเรียนวิชาไสยศาสตร์ซึ่งเป็นเดรัจฉานวิชาอย่างนั้นหลวงพี่อินทาบอกว่าเท่าที่หลวงพี่บุญเย็นท่านเล่าให้ฟังเรื่องมีอยู่ว่าตอนนั้นน่ะหลวงพี่บุญเย็นยังไม่ได้บวชกำลังเป็นวัยรุ่นแล้วก็ชอบทางคาถาอาคมครอบครัวของหลวงพี่บุญเย็นทำไร่อยู่บนเขาตัวหลวงพี่บุญเย็นไปรู้จักกับกะเหรี่ยงเท่าคนหนึ่งกะเหรี่ยงเท่าคนนี้ปลูกกระท่อมอยู่ในป่าคนเดียวนานๆครั้งกะเหรี่ยงเท่าจะเข้ามาขอข้าวโพดแห้งไปแช่น้ำต้มกินหลวงพี่บุญเย็นก็ให้ไปด้วยความสงสารทุกครั้งที่กะเหรี่ยงเท่ามาพบหลวงพี่บุญเย็นแกจะหิ้วเนื้อสดๆมาฝากเสมอเป็นเนื้อเก้งบ้างเนื้อกวางบ้างหรือบางคราวก็เป็นเนื้อหมูป่าหลวงพี่บุญเย็นถามตากะเหรี่ยงเอาอะไรไปล่าสัตว์ยิงสัตว์เพราะว่าไม่เห็นแกมีอาวุธอะไรกะเหรี่ยงเท่าไม่ยอมตอบเฉยฉายไปพูดเรื่องอื่นเสียในระยะหลังๆมีข่าววัวควายของชาวบ้านถูกเสือโคร่งตัวใหญ่เข้ามากัดแล้วก็ลากเอาไปกินทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวเสือมากเนื่องจากชายป่าแถบนี้ไม่เคยปรากฏมีเสือเข้ามาอาละวาดเลยในเวลาเดียวกันเมื่อกะเหรี่ยงเท่ามาหาหลวงพี่บุญเย็นแกจะเอาเนื้อวัวเนื้อควายมาฝากหลวงพี่บุญเย็นก็ถามว่าเอาเนื้อพวกนี้มาจากไหนตากะเหรี่ยงก็บอกว่าพวกของแกแบ่งให้ก็เลยเอามาฝากต่อมากะเหรี่ยงเท่าบอกหลวงพี่บุญเย็นว่าแกมีวิชาอาคมดีอยากจะถ่ายทอดให้แกหลวงพี่บุญเย็นเพราะถ้าไม่มีใครสืบต่อวิชานี้วิชาก็จะสูญหายไปหลวงพี่บุญเย็นมีนิสัยชอบทางคาถาอาคมอยู่แล้วก็ยินดียอมเป็นศิษย์เพื่อจะได้รับการถ่ายทอดวิชาดังกล่าวแต่เมื่อถามกะเหรี่ยงเท่าว่าวิชานี้มีความขลังและคุณวิเศษทางใดแกกลับไม่ยอมบอกตรงๆตอบแต่เพียงว่าเรียนสำเร็จเมื่อไหร่ก็จะรู้เองนับตั้งแต่วันนั้นกะเหรี่ยงเท่าจะมาพบหลวงพี่บุญเย็นทุก7วันเพื่อสอนคาถาด้วยวิธีบอกคาถาให้ทีละคำซึ่งต้องใช้ความทรงจำอย่างเดียวหลวงพี่บุญเย็นใช้เวลาเรียนคาถาประหลาดจากกะเหรี่ยงเท่านานถึง2เดือนเต็มจึงได้เรียนจบซึ่งในคาถาทั้งหมดมีคาถาแก้อยู่ด้วยบทหนึ่งในวันที่ตากะเหรี่ยงมาสอนคาถาบทสุดท้ายได้นำเนื้อสดมาด้วยชิ้นนึงแล้วก็ให้หลวงพี่บุญเย็นกินเข้าไปให้หมดโดยบอกว่าถ้าไม่กินเนื้อชิ้นนี้ความขลังและคุณวิเศษของคาถาอาคมจะไม่สำเร็จผลหลวงพี่บุญเย็นก็ยอมกินกะเหรี่ยงเท่าเห็นหลวงพี่บุญเย็นกินเนื้อจนหมดก็ยิ้มแย้มเบิกบานด้วยความดีใจแล้วก็บอกว่านับจากนี้ไปสู่คือผู้สืบเชื้อสายไปจากข้าวิชาของข้าก็จะไม่สูญหายไปจากโลกนี้แล้วหลังจากหลวงพี่บุญเย็นท่องคาถาอาคมที่กะเหรี่ยงสอนจนจำขึ้นใจหลวงพี่บุญเย็นก็มักจะปลีกตัวเข้ามาในป่าสงัดเงียบแล้วก็ท่องคาถาที่มีความยาวคราวละ108คาบการท่องคาถาวนเวียนซ้ำซากนับร้อยครั้งเช่นนี้เท่ากับเป็นการสร้างสมาธิให้กล้าแข็งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเวลาผ่านไปหลายเดือนหลวงพี่บุญเย็นรู้สึกว่าถูกอาถรรพ์ของอาคมครอบงำเพราะว่าเกิดความลุ่มหลงอยากจะบริกรรมคาถานี้อย่างงมงายเวลาอำนาจของอาคมแสดงอนุภาพจะรู้สึกมีพละกำลังเพิ่มพูนขึ้นอย่างประหลาดพร้อมกันนั้นก็อยากจะกินเนื้อสดๆชุ่มเลือดอย่างรุนแรงความรู้สึกอย่างหลังเนี่ยทำให้หลวงพี่บุญเย็นอยากจะเลิกบริกรรมคาถานี้แต่ก็ทำไม่ได้กลายเป็นว่าคาถาอาคมมีอำนาจเหนือกว่าการบังคับของตนไปซะแล้วระหว่างที่หลวงพี่บุญเย็นกำลังหลงไหลในคาถาอาคมของกะเหรี่ยงเท่าชาวบ้านแถบชายป่าก็กำลังเผชิญกับความหวาดกลัวเสือโคร่งตัวใหญ่เพราะว่ามันได้กลายเป็นเสือกินคนไปแล้วชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าก็ถูกเสือจู่โจมสังหารไปแล้วถึง2คนผู้เคราะห์ร้ายรายล่าสุดเป็นเด็กเอาวัวไปเลี้ยงที่ชายทุ่งคราวนี้เสือกินคนออกมาจากเขตป่าบุกเข้าตะปบกัดเด็กจนตายคาที่สภาพศพเด็กเลี้ยงวัวน่าสยดสยองเพราะยับเยินไปทั้งตัวแต่แปลกที่สุดที่ไม่มีร่องรอยถูกเสือกัดกินคล้ายๆกับเสือต้องการฆ่าด้วยความคลุ้มคลั่งเท่านั้นชาวบ้านที่เป็นพรานก็เลยวางแผนล่อเสือให้เข้ามาติดกับโดยนำลูกวัวไปผูกไว้ที่ชายป่าแล้วก็ผูกห้างบนต้นไม้ใกล้ๆกับที่ผูกลูกวัวตัวนายพรานปีนขึ้นไปอยู่บนห้าง

ท่านก็แนะนำให้ลองข้ามไปทางเขตเขมรเสาะหาผู้ที่มีวิชาสูงกว่าท่านให้ช่วยแก้ไขระหว่างกำลังเดินทางเข้าในแผ่นดินเขมรวิชาเสือสมิงก็แสดงฤทธิ์รุนแรงขึ้นเรื่อยๆหลวงพี่บุญเย็นพยายามใช้อาคมสะกดยังไงก็เอาไม่อยู่น้ำมนต์แก้อาถรรพ์แทบจะหมดอนุภาพทำให้หลวงพี่บุญเย็นทุกข์ใจมากและที่ร้ายที่สุดก็คือเวลาอำนาจอาคมวิชาเสือสมิงเข้ามาครอบงำหลวงพี่บุญเย็นมีความรู้สึกคลุ้มคลั่งอยากจะสังหารหลวงพี่อินทาซึ่งเป็นเพื่อนดีที่สุดของท่านแล้วก็กัดกินแทบจะระงับเอาไว้ไม่ได้หลวงพี่บุญเย็นเคยบอกว่าท่านจะไม่ยอมให้เกิดอันตรายแก่หลวงพี่อินทาอย่างเด็ดขาดคืนหนึ่งขณะเดินข้ามภูเขาสูงแต่ข้ามไม่พ้นก็เลยต้องหยุดพักปักหลดบนสันเขาใกล้กับเหวลึกดึกคืนนั้นอาถรรพ์วิชาเสือสมิงก็เข้าครอบงำหลวงพี่บุญเย็นอีกหลวงพี่บุญเย็นคลุ้มคลั่งอาละวาดด้วยกิริยาของเสือหลวงพี่อินทาใช้น้ำมนต์แก้ราดรถศีรษะยังไงก็เอามาอยู่ก่อนที่หลวงพี่บุญเย็นจะเข้าทำร้ายเพื่อนรักของท่านความรู้สึกตัวที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดทำให้ท่านตัดสินใจยุติความเลวร้ายด้วยการวิ่งไปที่ขอบเหวลึกแล้วกระโดดลงไปทันทีตอนเช้าหลวงพี่อินทาพยายามไต่ลงไปที่ก้นเหวลึกก็ไปพบว่าหลวงพี่บุญเย็นมรณภาพไปแล้วในสภาพกระดูกหักไปทั้งตัวที่น่าอัศจรรย์ก็คือตลอดลำตัวมีรอยปูดนูนออกมาเหมือนกับลายเสือไม่มีผิดแสดงว่าครั้งนี้อาถรรพ์ของวิชาเสือสมิงแผ่อานุภาพถึงขั้นสูงสุดหากหลวงพี่บุญเย็นไม่ตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองเสียก่อนก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนกันบางทีชีวิตของหลวงพี่อินทาก็อาจจะถึงวาระสุดท้ายก็ได้ครับนี่คือเรื่องราวของวิชาแปลงกายซึ่งเป็นวิชาทางไสยศาสตร์ชั้นสูงที่คุณสมพงษ์รับรู้มาจะเห็นได้ว่าอาถรรพ์อันน่ากลัวของวิชานี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่หลงผิดเล่าเรียนแล้วก็มองไม่เห็นประโยชน์อะไรเลยสำหรับผู้ซึ่งเรียนสำเร็จมีหนำซ้ำยังจะทำให้ไปก่อบาปก่อกรรมสร้างเวรให้กับตัวเองโดยใช่เหตุเป็นเรื่องเหลือเชื่อไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็เป็นเรื่องจริงที่น่าอัศจรรย์ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ